Kupi na balkon sztuczną trawę na Allegro, bo na Allegro jest ponad 2200 ofert ze sztuczną trawą. Sprawdź. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Donald Trump jako pierwszy urzędujący prezydent USA przekroczył granicę północnej Korei. Po raz trzeci spotkają się też europejscy przywódcy, by obsadzić najważniejsze stanowiska w Unii. Odprawa posłów greckich czytana dziś będzie jednocześnie w Warszawie, Londynie, Nowym Jorku, Los Angeles, Madrycie i oczywiście Atenach. Jako pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wszedł na terytorium Korei Północnej. Chwilę po powitaniu w strefie zdemilitaryzowanej Kim Jong-un przeprowadził Donalda Trumpa na północną stronę granicy. Następnie przywódca Korei Północnej przeszedł na stronę południową. Donald Trump powiedział mu, że jest dumny z przekroczenia linii demarkacyjnej. To dla mnie zaszczyt spotkać się z tobą. Zaszczytem też było dla mnie przekroczenie tej linii i jestem dumny, że przekroczyłem tę linię. Przypuszczałem, że możesz to zrobić. Nie byłem tego pewien, ale byłem na to gotowy. Chcę ci za to podziękować, to było wspaniałe. Przywódca Korei Północnej oświadczył, że był bardzo zaskoczony propozycją spotkania w strefie zdemilitaryzowanej. Dobrze pana znów widzieć. Nie spodziewałem się, że spotkamy się w tym miejscu, powiedział Kim, gdy obaj przywódcy uścisnęli sobie dłoń na granicy. Donald Trump podziękował Kimowi za spotkanie i ocenił, że dobre relacje między nimi mogą przezwyciężyć trudności. Zaprosił też przywódcę Korei Północnej do Białego Domu, a Kim Jong-un odwzajemnił się zaproszeniem prezydenta USA do Pjongjangu. Z kolei europejscy przywódcy ponownie spotkają się w Brukseli i spróbują obsadzić najważniejsze stanowiska w Unii. Na poprzednim spotkaniu nieco ponad tydzień temu nie doszło do zgody co do kandydatów. Teraz jednak część z nich wraca, jak na przykład obecny wiceszef komisji Frans Timmermans. Szansę ma też unijna komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager. Wydawało się, że na poprzednim szczycie upadł pomysł Parlamentu Europejskiego tzw. wiodących kandydatów międzynarodowych partii. Teraz okazuje się, że upadła tylko kandydatura Manfreda Webera z centroprawicy. Socjaliści i liberałowie nie odpuszczają i nadal forsują swoich kandydatów, czyli Fransa Timmermansa i Margrethe Vestager. Dla Wyszehradu przede wszystkim Polski i Węgier nie do zaakceptowania jest Frans Timmermans, który wszedł z nimi w ostry spór i któremu zarzucają upolitycznienie i brak obiektywizmu. A jak mówił na ostatnim szczycie premier Mateusz Morawiecki, kandydaci powinni przede wszystkim łączyć. Żeby nie byli to kandydaci, którzy dzielą Europę, bo Europa jest dużo bardziej podzielona niż była wcześniej. Także Włochy nie chcą poprzeć Fransa Timmermansa, podobne opory ma także Rumunia, sceptyczne są kraje bałtyckie. Teoretycznie do poparcia wystarczy 21 państw, ale wielu dyplomatów wątpi, by tak duży sprzeciw można było zignorować. A to może otworzyć drogę duńskiej komisarz Margrethe Vestager do objęcia tego stanowiska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Warszawie, Londynie, Nowym Jorku, Los Angeles, Madrycie i Atenach o 17 naszego czasu czytana będzie odprawa posłów greckich. Wydarzenie zorganizowano z okazji corocznych obchodów imienin Jana Kochanowskiego. Własne interpretacje tragedii wykonają międzynarodowi aktorzy, mówi dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Krzysztof Olęcki. Wielu znanych aktorów będzie brało udział, znanych głównie tamtejszej publiczności, ale też znanych publiczności globalnej. Na przykład Scott Shepard, gwiazda wielu seriali Netflixa, który wystąpi w Nowym Jorku, a w Madrycie Adriana Ugarte, aktorka grająca często u Almodovara. W Warszawie natomiast zobaczymy Wojciecha Marajkata czy Annę Seniuk. Także zaangażowanie aktorów na całym świecie, aktorów wysokiej rangi jest naprawdę bardzo duże. Warto zobaczyć. W Warszawie wydarzenie odbędzie się na terenie Jazdowa w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego, a o 21.30 na placu Defilat. Przed Teatrem Studio będzie można obejrzeć multimedialny pokaz wszystkich czytań połączony z występami na żywo. Gwiazdy estrady reprezentujące różne gatunki muzyczne zagrały wieczorem na Dolnej Równi Krupowej. W Zakopanem odbył się pierwszy etap festiwalu Lata z Radiem. Przypadkowo idziemy z góry i usłyszeliśmy te wspaniałe dźwięki. Jesteśmy wzruszeni i bardzo zachwyceni tym koncertem. Dziękujemy wszystkim, którzy to zorganizowali. Ja jestem zawsze z Latem z Radiem od kilkudziesięciu lat, kiedy powstało, ja to pamiętam. Wprawdzie zawsze nad morzem, a nie w Zakopanem. Pierwszy raz mi się tu udało być, ale uważam, że Lato z Radiem to jest całe nasza przynajmniej młodość i nasze życie, także nie ulega wątpliwości, że powinno tak dalej być. No dziękujemy za wspaniałe chwile, za muzykę, za radość i tego, czego nam na co dzień brakuje. Jest po prostu wspaniale. I będzie, bo kolejne dwudniowe koncerty odbędą się 19 i 20 lipca w Płucku, 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli, a finał trasy 30 i 31 sierpnia w Krakowie. To był serwis Trójki.

solid old Cadillac. I need a little leg room, some comfort in my seat. Hey, Cadbury made me feel hungry. Give me lots of chrome and all the leather you can find. Put my name on the plate. You know the baby's mine. Ain't asking for much. Solid old Cadillac, yeah. Solid old Cadillac. With fishtail fins and a bar in the back. Solid old Cadillac. A little something gave me stolen back. Possess the world of your command. Till you drive a caddy you can't understand. Ain't asking for much, Jack. Solid old Cadillac. You can have your fine liquor, the things that you like. You can have your thrills with the ladies of the night. Home in the back of my caddy with me and barbecue. Ain't nothing better than the world you can do. Ain't asking for much, Jack. Solid old Cadillac. Solid old Cadillac. Fish tail fins and a bar in the back. Solid old Cadillac. A little sun gave us all in the back. Solid old Cadillac. Fish tail fins and a bar in the back. Solid old Cadillac. A little sun gave us all in the back. O zrobionym ze szczerego złota Cadillacu śpiewał Mitch Woods. W ubiegłym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam, redaktor Chojnacki awizował ponowną obecność Mitcha Woodsa na koncertach w Polsce, więc tym bardziej chyba stosowne jest przypomnienie jego muzyki. Przypomnienie dzisiaj wybrane z najnowszej jego płyty koncertowej zatytułowanej A Tip of the Hat to Fats. Zaraz o tym dwa słowa, ale najpierw jeszcze przypomnienie jak zwykle, jak mogą Państwo reagować na to, co my tu w Piosenkach Bez Granic nadajemy. Można to robić dwojako, SMS-owo 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. No więc właśnie, Mitch Woods, pianista, wokalista, pełen energii, porywający, tak trochę w tradycji Jerry'ego Lee Lewisa. No i on nagrał tę płytę w ubiegłym roku. Tytuł sugeruje, że jest to, bo to w ogóle stało się w Nowym Orleanie i został poproszony o przygotowanie programu, który będzie czymś w rodzaju hołdu złożonego Fatsowi Domino. No ale tu się jeszcze inne postaci przewijają, na przykład profesor Longhair. Za chwilę usłyszymy to w zapowiedzi, a potem bardzo bym powiedział taki wakacyjny utwór, który Mitch zapowie. Mam nadzieję, że Państwo tytuł z tej zapowiedzi wyłapią i zapamiętają, bo to kołysząca piosenka idealna na jakiś letni festiwal. Oh! we are gonna have a ball this afternoon. How many people are the first time at Jazz Fest? Welcome. How many Blues Cruisers have we got out there? Welcome, all you Blues Cruisers. Great to see you all. We're going to do a little tune I wrote a long time ago dedicated to one of the great piano professors. You know him, Professor Longhair, right? It's called the Mojo Mambo. If you wanna have a ball, gotta go to New Orleans, yes you do. If you wanna have a ball, y'all, get on down to New Orleans. Do the Mojo Mambo with a voodoo queen. If you wanna have some fun, mama, you better head uptown. If you wanna have some fun, y'all, get your ticket and head uptown. Get on down to Tipitina and let your long hair down. Do the Mojo Mambo, yeah, with a voodoo queen. We're working it, fellas. Do the Mojo Mambo, honey, with a voodoo queen. Mojo Mambo. Oczywiście Państwo się zorientowali, że taki był tytuł tego utworu. Mitch Woods. W międzyczasie spoglądam na korespondencję od słuchaczy. No i tutaj wydaje mi się, że panowie Damian i Krystian, chociaż właściwie mogę się nie przyznawać, sugerują, że mam rewelacyjną kondycję, bo widzieli, jak przez 2 godziny tuż pod sceną wymachiwałem włosami i chyba byłem rzeczywiście w doskonałej formie fizycznej. Może umówmy się, że w latach rozwiniętej dyplomacji powiem, nie zaprzeczam i nie potwierdzam, tak żeby zostawić jakiś elemencik, mały procent niepewności. Chociaż na takim koncercie jak Woods, to też bym poskakał. No może nie przez 2 godziny i może te włosy by tak nie powiewały, ale zadowolenie wewnętrzne miałbym na wysokim poziomie. Pozostańmy jeszcze w tym Nowym Orleanie i posłuchajmy, skoro płyta jest hołdem złożonym facowi domino, że tym razem to już właściwy utwór Mitch zapowie. How's everybody doing? All right? What a great start to Jazz Fest. I know it's early, but you guys are right there with us. We appreciate it. And you know, this whole festival is dedicated to one of the great ones. We had so many great ones. Unfortunately, we've lost over the years here in New Orleans. But these memories will stay on for all our lives. One of my great inspirations, the great Fats Domino, of course. So we're going to do a whole bunch of Fats for you. You ready for that? Because he will live on forever. And as far as musicians are concerned, he's one of my main inspirations, all of our inspirations. I had the great pleasure recording with the whole Fats Domino band on my CD, Big Easy Boogie, and DVD with great Dave Bartholomew, also a living legend. Need to pay tribute. But one of the great ones, Mr. Herbert Hardesty. He was on our stage 7 years ago. He's passed up into blues heaven. Fats Domino sax player since the very beginning. So we're going to send this out to Herb. And we got a few other people we're going to mention as the day goes on here tonight. But right now, let's do a little Blue Monday. B flat. Blue Monday, how I hate Blue Monday. Got to work like a slave all day. Here comes Tuesday. On Tuesday, I'm so tired, got no time to play. Thursday morning, I beat to my socks. My gal called, got to tell her that I'm out. It's Thursday, a hard working day. Friday, I give my day. Saturday morning, Saturday morning, all my tiredness has gone away. Got my money and my honey, and I'm out on the stairs to you play. Sunday morning, my head is bare, but it's worth it. Yes, it is. I've got to get my rest, 'cause Monday is a mess. Breathe. We'll be right back. Saturday morning. All my tiredness has gone away. Got my money, yeah, my honey, and I'm out on the stairs to you, babe. Sunday morning, my head, babe. But it's worth it for the time that I've had. I've got to get my rest, 'cause Monday is a mess. Tak to Mitch Woods złożył w Nowym Orleanie pokłon wielkiemu facowi Domino. Mam nadzieję, że to Państwa wprowadziło w odpowiedni kołyszący nastrój, bo muzyka świetna, przynajmniej takie jest moje zdanie, a czy za chwilę będzie świetna, to już okaże się zaraz po sygnale. Ze Szpulowca Big Beatowca. I redaktor Michał Owczarek, dzień dobry. Pozwoli pan, że powitam się smutnym, smętnym, serwus. Smutne, smętne, bo chce pan zapowiedzieć swoją... No, chcę zapowiedzieć swoją absencję, proszę pana. Właśnie. Dla jednych jest to oczywiście dobra wiadomość, dla innych jest to zła wiadomość. Dla pana na pewno dobra, bo przez te 10 minut, kiedy my tutaj jesteśmy w roku akademickim i szkolnym, no nie może pan zagospodarować dobrze tych 10 minut, a teraz będzie pan miał szansę. Panie Michale, niepotrzebna kokieteria, bo z pełną świadomością postanowiłem ten czas przekazać panu do dyspozycji i różne bardzo ciekawe rzeczy pan zdążył przez te lata już przedstawić. Żeby zostawić po sobie dobre wrażenie, dzisiaj będę niezwykle, nawet można by powiedzieć wyjątkowo miły. Wszystko panu wyjaśnię, wszystko opowiem, a nawet jeszcze zasugeruję interpretację. No dobrze, czy to ma znaczyć, że już do końca godziny spędzimy wspólnie czas? To od pana zależy. Bo ja tu oczywiście... To niech pan startuje od razu. Po pierwsze, nie będę pana stresował nieznanym zespołem dzisiaj, a nawet nie będę stresował nieznanym nagraniem. Czy to oznacza, że to będzie wydane i każdy może do tego dotrzeć? Nie, ale bynajmniej. Skąd? Nie, oczywiście, bo wie pan, z całym szacunkiem, granie z płyt to nuda, banał i sztampa. Dzisiaj zespół, który dobrze się zapowiadał w tamtym momencie, ale szybko się rozwiązał i potem się już nie zapowiadał. Z Warszawy Dzikusy. No tak. Pan mógł ich znać, mijać na ulicy, spotykać w radiu. Może, oczywiście, że tak. Może zna pan jakieś pikantne anegdotki, którymi chciałby się pan podzielić? No, jeśli pikantne, to ich na antenie nie przekażę, bo jestem dyskretny. To szkoda, bo po tylu latach to wie pan, to już nie ma znaczenia. To można wszystko opowiadać. A wie pan, jakiś dzikus nagle przyjdzie i będzie miał pretensje. No może tak być. Czy pamięta pan utwór Stale to samo? Pamiętam. I... To jest nagranie dosyć symboliczne dla tego, jak się sprawy Big Beatu miały w tamtym okresie, bo pamięta pan moją koncepcję, że ja nie muszę nic o PRL-u o latach 60. Czytać. Ja posłucham sobie trochę polskiego Big Beatu i ja wszystko wiem, jak to było. Otóż ta wersja, którą dzisiaj przedstawię panu i słuchaczom, nie pochodzi bynajmniej z archiwów Polskiego Radia, w tym sensie, że to nie jest wersja radiowa tego utworu. Tylko wersja koncertowa z takiej imprezy młodzieżowej z 66 roku, wiosenny festiwal muzyki nastolatków z Gdańska. Tutaj serdecznie chciałbym podziękować rozgłośni Gdańskiej Polskiego Radia za udostępnienie tego nagrania. Ba, mam nawet zapowiedź konferansjera do tego utworu, gdzie on, proszę pana, przedstawia ten utwór jako wielki przebój dzikusów. Co ciekawe, proszę pana, oczywiście w kategoriach takich ogólnoświatowych czy europejskich, zachodnioeuropejskich, oznaczałoby, że ten utwór na przykład wyszedł na jakiejś płycie i wszyscy go znają. A tymczasem? Ale w Polsce płyty właściwie nie wychodziły, panie redaktorze. A jeśli wychodziły, to z odpowiednio dużym poślizgiem. Albo z odpowiednim dużym naciskiem i wtedy one się tak średnio nadawały do słuchania. Więc mówimy tutaj o wielkim przeboju, który publiczność i słuchacze znali tylko z radia, a nie z płyt. No ale to było dość powszechne wtedy. Tak, poza tym... Przepraszam, panie redaktorze, ale już funkcjonowały magnetofony, więc może sobie przekazywali tą nieformalną drogą też. Czyli te szpulowce bigbitowca funkcjonowały wtedy. Co ciekawe, ten utwór stale to samo w wersji radiowej, czyli tej powiedzmy oryginalnej, dopiero w XXI wieku został wydany, więc można by powiedzieć, że oj, nie dbamy o tę naszą materialną kulturę i właściwie nikt nie ma do niej dostępu, ale dzięki temu ja mam pracę u pana, bo przychodzę i mówię, że no to niewydane, trzeba tego posłuchać. Wersja koncertowa, o której wspominałem i którą dzisiaj przyniosłem, jest właśnie zupełnie inna od tej radiowej, oficjalnej. Cóż za niespodzianka. Jest, powiedziałbym, z większym szwungiem zagrana, proszę pana. To niby jest ballada, ale oni przyspieszają momentami i robi się tak, proszę pana, bardzo rock'n'rollowo wtedy. Na nagraniu radiowym tego nie mamy. Chociaż oczywiście pewne niedociągnięcia techniczne, no pan usłyszy w tym nagraniu. I jeszcze chciałem zasugerować, jak powinien pan zinterpretować ten utwór po odtworzeniu. Bardzo proszę. Otóż powinien pan zwrócić uwagę na dosyć duże podobieństwo do nagrania irlandzkiego zespołu z tamtego okresu, The Wheels. Nie wiem, czy pan kojarzy. Ten utwór się nazywa Bad Little Woman. To niech bigbitowcy... Tu pan mnie trafił chyba w martwy punkt, bo nie pamiętam. To świetnie, proszę pana, bo ja akurat tę płytę wydaną, kompakcik zespołu The Wheels mam ze sobą. I jakby pan na przykład chciał przewrócić do góry nogami swoją dzisiejszą audycję, to moglibyśmy zaprezentować... Ależ bardzo proszę, to jest, jak mówią Irlandczycy, welcome. Jest pan na tak? Tak. Dobrze, to w takim razie porównanie. Po raz pierwszy chyba nam się to zdarza w szpulowcu bigbitowca. Najpierw posłuchamy polskiego utworu, a potem sprawdzimy, czy aby przypadkiem koledzy z zespołu Dzikusy nie sugerowali się nagraniem brytyjskiego zespołu. Uf, to się trochę zmęczyłem, ale wie pan, mam ludzi, którzy wszystko powiedzą. Teraz pan wypocznie, bo będą dwa utwory. Tak, ale może na przykład między utworami my będziemy też. Proszę bardzo. Utwór Stale to samo, to jest przebój wylansowany przez zespół Dzikusy. Tak, proszę państwa, to jest ta melodia, którą państwo znacie, sądzę z tych dowodów entuzjazmu dla tej melodii. Proszę państwa, autorzy Stroiński, autor kompozycji, kompozytor, i Gaszyński, autor tekstu. Grają i śpiewają Dzikusy. Thank you. miał pan rację rzeczywiście, że spokojny niby utwór, ale tam szczególnie warstwy instrumentalnej gotowało się pod pokrywką. A jeśli pan porówna to z oficjalną wersją radiową, to okaże się, że no, w radiu wyszła z tego taka ballada. Trochę mroczna, niepokojąca, ale jednak ballada. I wracam do tego, co mówię od wielu lat. Tak naprawdę, no, która wersja polskiego zespołu jest taką oficjalną i bazową? Czy nagranie radiowe, gdzie no, było sporo nacisków, czy jednak wersja koncertowa? Mogłoby się okazać, że no, Polska wtedy była daleko od świata zachodniego i u nas na przykład wersją podstawową powinna być wersja koncertowa, a nie płytowa. Oczywiście, że tak. No ale my w kółko faktycznie powtarzamy, że tam wszechpotężna i wszechobecna władza wkładała paluchy we wszystko. I ja bym jeszcze jedno taką, właśnie znak czasów. Nie wiem, czy pan czuje, że pan to zauważył, prowadzący, zapowiadając, właściwie bez żadnego wstydu operował słowem melodia wobec piosenki. To niesłusznie uważa pan? Uważam, że nie bardzo, bo dzisiaj dość rozgraniczamy to, że piosenka to jest śpiewana, a melodia to jest nucona albo grana. A mnie bardziej zaskoczyło to, że on, proszę państwa, się zwracał do tego tłumku, proszę pana, nastolatków, do rokowego tłumku nastolatków. On został przywieziony z innej imprezy i on nie wiedział. Poza tym wtedy na ty, to co jest powszechnie dzisiaj w telewizji, przychodzi starszy człowiek, który na przykład wyhodował ogromnego koguta, a młody prowadzący mówi: Stasiu, opowiedz, jak doszedłeś do takiego rozmiaru koguta. Już jest na ty. Jesteśmy fajni i jesteśmy zagraniczni. Czyli panu się raczej podoba, że on, proszę państwa, się zwracał? Ja raczej jestem za takim ostrożnym konserwatyzmem. Rozumiem. To teraz przypomnijmy, że podpowiadam panu, bo o tym pan zapomniał, pan to, o to oczywiście świetnie wiedział, ale pan o tym zapomniał, że ten utwór Stale to samo był niezwykle podobny do utworu brytyjskiego, no powiedzmy... północno-irlandzkiego zespołu The Wheels. Tak, ja zapomniałem oczywiście. Bad Little Woman. Oczywiście świetnie zna pan to nagranie, ale wyleciało panu z głowy. Przez ten upał. I dzięki pana spontaniczności będziemy mieli okazję porównać to teraz, bo chciałem to zadać słuchaczom jako pracę domową na wakacje, ale to by było no, niewskazane. Bardzo, bardzo niemiłe, więc porównamy to teraz w takim razie. Oczywiście można też porównać ten utwór Stale to samo z wersji koncertowej z radiową, ale no to może już nie. Panie Michale, zapędza się pan w labirynt. To straszne. Ma pan rację. Chciałem zostawić po sobie dobre wrażenie, a wyszło jak zawsze. No to w takim razie zespół The Wheels, Bad Little Woman. Just where you've been, the light on the No wie pan, panie Miale, jeśli rozmawiamy o różnego rodzaju inspiracjach, to warto powiedzieć, że nad tym wszystkim unosi się duch super przeboju Gloria, jeśli chodzi szczególnie o tę instrumentalną warstwę. Tak, jeśli szczególnie chodzi o Irlandię Północną, bo tak, to właściwie zespół Them, to byli sąsiedzi tego zespołu otóż The Wheels. To, otóż to. Może chciałby pan pożyczyć płytę i sobie wzbogacić wiedzę. Ale pożyczyć to znaczy, że muszę oddać? Niestety tak, wie pan, bo to jedyny egzemplarz. No dobrze, postaram się oddać w takim razie. To z przyjemnością wypożyczam w takim razie. Proszę państwa, państwo są świadkami niebywałych wydarzeń. Pan Michał Owczarek, redaktor Szpulowca, przed wakacjami ma tak serce pełne otwartości dla mojej osoby, że pożycza mi płytę, co doceniam, bo pożyczanie płyt jest bolesne. To prawda, ale ja pracuję nad sobą i może kiedyś dożyjemy takiego momentu, że po prostu panu coś dam. Prawie nie wierzę, ale wprawiam się w taki nastrój marzeń wakacyjnych. Przyjmuję pożyczkę, państwo są świadkami, czyli nie będę mógł udawać, że dostałem na zawsze i życzę panu odpoczynku i poszukiwania. To ja życzę panu, żeby tam pan też się nie przepracował w wakacje i mam nadzieję, no nie wiem, czy nie stanie się pan ofiarą lepszej, nowej ramówki w tym sensie, że ja już nie będę miał miejsca w pana audycji, Michale, po wakacjach. Pan nie mówi o nowych ramówkach, bo to jest jedna wielka niewiadoma. Na razie jesteśmy w sytuacji w miarę ustabilizowanej. Jest dobrze, jedziemy na wakacje. Otóż to. Michał Owczarek, dziękuję bardzo. A teraz ja pozostanę, jak to często bywa, w tym samym czasie, niemal w tym samym roku. Płyta ukazała się w 1967 roku i jeśli chodzi o utwór Gloria, który wspomniałem, to on też ma coś bardzo wspólnego z tą grupą, którą usłyszymy. To było, jeśli chodzi o styl, i o brzmienie bardzo podobne, powiedział, tego wszystkiego, o czym z panem Michałem rozmawialiśmy, tyle, że to już zupełnie inna geograficznie kraina, bo Chicago, rok 67, Stany Zjednoczone, już będące pod silnym wpływem tej inwazji brytyjskiej i również tego wszystkiego, co przypłynęło z wysp. I grupa, której słuchaliśmy, The Shadows of Night, ona właśnie zasłynęła w Stanach swoją wersją Glorii, grupy Them. No czyli tutaj bliskość jest niezwykła, ale dziś tę glorię ominiemy i posłuchamy jeszcze paru nagrań The Shadows of Night, rzadko podejrzewam pokazujących się na antenie, a moim zdaniem naprawdę na bardzo dobrym, oczywiście mówimy o tamtych latach, poziomie. I love you.